حضرات سورہ سعد سننے جا رہے ہیں، سورہ نمبر ہے 38، مکی ہے، اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا میں حرف سعد آیا ہے، یہی اس کا نام ہے۔ اس کا زمان نزول قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے۔ ابن ابی شیبہ، احمد، ترمذی، نسائی اور حاکم وغیرہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ ابو جہل اور دیگر رؤسائے قریش ابو طالب کی موت کے وقت اس کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اسے اس بات سے منع کر دیجئے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایک کلمہ کہہ دیں اور سارا عرب و عجم ان کے زیر نگی ہو جائے گا۔ کافروں نے پوچھا وہ کون سا کلمہ ہے، تو آپ نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ، تو تمام کفار اپنا کپڑا جھاڑتے ہوئے گھبرا کر اٹھ گئے اور کہنے لگے یہ تو بہت سے معبودوں کے بجائے ایک معبود کی بات کرتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس سورت کی آیات 1 سے 8 تک نازل ہوئی۔ ترمذی اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سورہ سعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد، والقرآن ذی الذکر، صاد اور قرآن کی قسم جو سراسر نصیحت ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ یہ کافر تو تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ان سے قبل ہم کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں، عذاب کے وقت وہ پکارنے لگے حالانکہ وہ رہائی کا وقت نہ تھا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون هذا ساحر کذاب، کافر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو ساحر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب، اس نے تو سب خداؤں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان هذا لشيء يراد، اور ان کے سردار چل کھڑے ہوئے کہتے ہوئے چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات اور ہی ارادے سے کہی جا رہی ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق، جو ہم نے زمانے قریب کے دین میں کبھی نہیں سنی، یہ تو ایک من گھڑت بات ہے۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، کیا ہم میں سے یہی شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل ہوا؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ میرے ذکر میں شک میں ہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا۔ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، یا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور عطا کرنے والا ہے۔ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، یہ ارض و سماوات اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں، تو چاہیے کہ یہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب، یہ تو یہاں کے شکست خوردہ لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والا فرعون جھٹلا چکے ہیں۔ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. اسی طرح ثمود، قوم لوط اور اصحاب ایکا بھی جھٹلا چکے، یہ واقعی بڑے لشکر تھے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو چھٹلایا تو ان پر میرا عذاب واجب ہو گیا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں ہماری چارج شیٹ جلدی کر کے یوم حساب سے پہلے ہی دے دے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه اواب، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کو بھی یاد کیجئے، بلا شبہ وہ صاحب قوت اور رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح و شام ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةَ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور پرندے جو جمع ہو جاتے سب ان کی تسبیح کراتے تھے، ہم نے ان کی سلطنت مضبوط کی اور حکمت اور قوت فیصلہ بخشی تھی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ، بھلا آپ کے پاس مقدمے کی خبر پہنچی ہے جو دیوار پھاد کر محراب پہنچے تھے؟ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم مقدمے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہذا ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجئے اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ سمجھائیے. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے دے دے اور گفتگو میں بھی اس نے مجھے دبا دیا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. داؤد نے جواب دیا کہ اس شخص نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایماندار ہو اور نیک عمل کریں، اور ایسے تھوڑے ہیں. تو داؤد کو خیال آیا کہ دراصل ہم نے انہی کی آزمائش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے استغفار کی اور رکوع میں گر گئے اور اس طرف رجوع کیا. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. تب ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی اور ہمارے ہاں یقیناً ان کے لیے بڑا قرب اور عمدہ مقام. یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ہم نے ان سے کہا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے لہذا لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرنا اور خواہش نفس کی اتباع نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ یوم حساب کو بھول چکے ہیں. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے ارض و سما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ چیزیں فضول ہی پیدا نہیں کی, یہ تو ان لوگوں کا ظن ہے جو کافر ہیں, اور ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی طرح بنا دیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں, یا ہم متقین اور بدکاروں کو یکساں کر دیں؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور اہل عقل سبق حاصل کریں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ انہو اواب. اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا وہ بہت اچھے بندے اور بکثرت رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد, جب پچھلے پہر ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. تو انہوں نے کہا میں نے اس مال کو اپنے رب کی یاد کے مقابلے میں پسند کیا ہے حتیٰ کہ وہ رسالہ سامنے سے اوجھل ہو گیا. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. آپ نے کہا کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ تو آپ ان کی پڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور اس طرح ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کی کرسی پر ایک جسد لا ڈالا پھر انہوں نے رجوع کیا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. دعا کی کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو, بلا شبہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا جہاں آپ کو پہنچنا ہوتا وہ آپ کے حکم پر نرمی سے چلتی, اور شیطان بھی مسخر کر دیے جو سب معمار و غوطہ زن تھے. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ, اور کچھ دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے. هَذَا عَطَاءُ وراؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. یہ ہماری بخشش ہے، اب کسی پر احسان کرو یا اپنے پاس رکھو، کوئی حساب نہیں، یقیناً انہیں ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے. واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. ہم نے کہا اپنا پاؤں مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور دیے، اور یہ اہل عقل کے لیے نصیحت. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں چنکوں کا ایک مٹھا لے، اسے مار لو اور قسم نہ توڑو، ہم نے ایوب کو صابر پایا، بہترین بندے جو ہر وقت رجوع کرنے والے تھے. واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. اور ہمارے بندوں میں سے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو بڑی قوت عمل والے اور صاحبان بصیرت تھے. إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. ہم نے انہیں خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا اور وہ تھی دار آخرت کی یاد. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. ہمارے ہاں وہ یقینا نیک اور برگزیدہ لوگوں میں سے تھے. واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار. اور اسماعیل، یسع اور ذو الکفل کا بھی ذکر کیجئے، ان میں سے ہر ایک نیک تھا. هذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب. یہ تو ان کا ذکر ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانا ہے، یعنی ہمیشہ والے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وہ اس میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور وہاں بہت سے لذیذ میوے اور شراب طلب کریں گے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابِ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. اسی طرح ان کے پاس نگاہیں جھکانے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشر مآب. بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، یہ تو تھا متقیوں کا انجام اور باغیوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا. جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. يعني جهنم جس میں وہ داخل ہوں گے جو بہت بری جگہ ہے، یہ ہے ان کا انجام، اب وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی کا اور پیپ کا، اور ایسی ہی دوسری چیزوں کا. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صاروا النار. یہ ایک اور لشکر تمہارے ساتھ گھسا آ رہا ہے، انہیں کوئی مرحبا نہیں، یہ بھی جہنم میں آ رہے ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وہ کہیں گے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے مرحبا نہ ہو، تم ہمارے لیے اس عذاب کے پیشرو بنے جو اتنی بری قرارگاہ. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے جو اس کا پیش رو بنا اسے جہنم میں دگنا عذاب دے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم الاشرار. وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ آدمی نہیں نظر آ رہے جنہیں ہم دنیا میں برا شمار کرتے تھے. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑاتے رہے یا اب ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں؟ یہ بات برحق ہے کہ جہنمی باہم میں ایسے ہی لڑیں گے. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. کہہ دیجئے میں تو محض ایک ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، وہ یکتا ہے، سب کو دبا کر رکھنے والا ہے. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأرض السماوات اور جو ان کے درمیان ہے سب کا تنہا رب ہے، غالب معاف کرنے والا ہے. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. میرے نبی آپ ان سے کہیے کہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کر رہے ہو. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. مجھے تو عالم بالا کے متعلق کچھ علم نہ تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. مجھے تو صرف اس لیے وحی کر دی جاتی ہے کہ میں کھلا کھلا ڈرانے والا. اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، تو جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابلیس استكبر وكان من الكافرين. چنانچہ سب فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. اللہ تعالیٰ نے پوچھا إبليس جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا؟ کیا بڑا بننا چاہتا ہے یا تو ہے ہی اونچا درجہ رکھنے والوں میں سے؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو تُو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اللہ تعالی نے فرمایا نکل جا یہاں سے، یقیناً تُو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور یوم قیامت تک تجھ پر میری لعنت رہے گی. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وہ کہنے لگا میرے رب مجھے اس وقت تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ الى يوم الوقت المعلوم فرمایا جا تمہیں مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين وہ کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں سب انسان گمراہ کر کے چھوڑوں گا. الا عبادك منهم المخلصين بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے. قال فالحق والحق اقول اللہ نے فرمایا حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِن مَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری اتباع کریں گے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اے نبی کہہ دیجئے میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانتا نہ ہی میں تکلف کر کے نبی بن رہا ہوں. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ یہ قرآن تو جملہ اہل عالم کے لیے نصیحت ہے کچھ مدت بعد تمہیں اس کی خبر کی صداقت معلوم ہو جائے گی.